Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De klimaattop in Dubai wordt in Brussel gezien als de vuurdoop voor eurocommissaris Wopke Hoekstra. Want Europa wil weten, hoe groen is hij nou echt? Dat straks in de nieuwsbv. Maar eerst, een deel van de spoordijken is mogelijk niet geschikt voor de toekomst. Dat in het NOS Journaal, Jeroen Tjepkema. Ja, dat deel is mogelijk niet geschikt om naar de toekomst snellere en zwaardere treinen over te laten rijden. Blijkt uit onderzoek naar de stabiliteit van die dijken door spoorbeheerder ProRail. Spoordijken zijn vaak al ruim 100 jaar oud en ook klimaatverandering speelt een rol bij de stabiliteit. Toch zijn er voor nu geen directe problemen. Wij zien dat we zeker werken te verrichten hebben. En dat zullen we in de komende jaren ook zeker gaan doen. Maar het is veilig op het spoor. Wij zeggen ook, we rijden veilig of we rijden niet. Of we passen het treinverkeer aan. Kijk naar hoe we dat helaas hebben moeten doen in Zeeland bijvoorbeeld. En ook tussen Delft en Schiedam rijden we nu langzamer dan dat we zouden willen. En daar kunnen we dan met elkaar op acteren. Door zware regenval verzakte vorige week een stuk spoor in Zeeland. Herstelwerkzaamheden gaan nog weken duren. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht opnieuw Khan Yunis in het zuiden van Gaza gebombardeerd. Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid zegt dat daarbij tientallen mensen zijn omgekomen. Correspondent Nasra Habiballah. Gisteren eigenlijk al werd het centrum van de stad helemaal ingenomen door het Israëlische leger. Maar naast die gevechten op de grond wordt er dus ook gebombardeerd. En lokale journalisten melden dat die bombardementen al sinds vanmorgen vroeg heel intens zijn. En volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zouden dus zeker tientallen mensen zijn omgekomen bij die aanvallen vanmorgen. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat ook Rafa in Gaza, gelegen vlakbij de Egyptische grens, is aangevallen. Daarbij zou een appartement zijn geraakt van een gezin. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa zijn daarbij slachtoffers gevallen. Israël riep eerder burgers op om naar Rafa te trekken. Op verschillende plekken wereldwijd hebben mensen gehoor gegeven aan een oproep om te staken als steun voor de situatie in Gaza. De oproep kwam van Palestijnse activisten onder de hashtag Strike for Gaza, waarmee ze een einde aan de Israëlische aanvallen eisen. Scholen en winkels in Oost-Jeruzalem blijven vandaag dicht, net als andere plekken op de westelijke Jordaanoever. Ook in andere plaatsen zou er gestaakt worden. Zo zijn er berichten dat er in Jemen, Jordanië en Turkije mensen het werk hebben neergelegd. En Libanon kondigde gisteren aan dat alle overheidsinstellingen dicht blijven als solidariteit met Gaza. De Indiase regio Jammu en Kashmir krijgt de speciale status niet terug. Dat heeft het Indiase Hooggerechtshof bepaald. In 2019 werd die status door de Indiase regering, geleid door de hindoe-nationalistische BJP, ingetrokken via een wijziging in de grondwet. De deelstaat is onderdeel van het grotere Kashmir, met ook een Pakistaans en een Chinees deel. In Jammu en Kashmir wonen overwegend moslims, terwijl in de rest van India vooral hindoes wonen. De eerdere autonome status gaf Kashmir de mogelijkheid een eigen grondwet, vlag en zelf wetten te maken. Bij een schietpartij afgelopen nacht in Arnhem is een man overleden. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets duidelijk en ook is nog niet bekend of er iemand is aangehouden. Arbeidsmigratie kan in Nederland maar in beperkte mate de problemen van vergrijzing en het personeelstekort oplossen. Na 2040 ontstaat er volgens de adviesraad migratie mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk voor ze is. Nederland zou daarom selectief moeten bekijken welke arbeidsmigranten worden binnengehaald. Een andere optie is om de pensioenleeftijd verder te verhogen naar 69 jaar. De eerste brouwerij van de Verenigde Arabische Emiraten opent deze maand haar deuren. Een verandering in de wetgeving van Abu Dhabi maakt de productie van bier in het emiraat mogelijk. Lange tijd was in grote delen van het land alcohol volledig verboden. En Google heeft de meest opvallende Nederlandse zoekopdracht van het jaar bekendgemaakt. Het gaat erbij niet om de meest gezochte zoektermen, maar woorden die dit jaar opvallend vaker voorkwamen dan vorig jaar. In de categorie actualiteiten staat het woord stemwijzer op 1, gevolgd door ChatGPT. En in de categorie BN'ers is er veel gezocht naar Rob de Nijs. Het NOS-journaal. Joost Klein vertegenwoordigt Nederland volgend jaar op het Eurovisie Songfestival in Zweden. De artiest is gekozen uit een recordaantal van 600 inzendingen die Avro Tros binnenkreeg. De 26-jarige Klein combineert happy hardcore en poppunk tot een eigen energieke stijl. Vorige maand gaf hij 2 uitverkochte concerten in AFAS Live. En eerder stond hij al op Lowlands en Pinkpop. Ook in België en Duitsland heeft Klein succes. Met zijn nummer Friesen Jung stond hij wekenlang op nummer 1 in Duitsland. Een nummer waarmee hij naar het Songfestival gaat is nog niet bekendgemaakt. Klein kan zijn nominatie nog niet helemaal geloven. Geweldig. Heel trots en heel veel blijdschap. We zagen je eerste reactie al. Kun je dat moment nog eens beschrijven toen je het hoorde? Na al dat manifesteren kon ik het zelfs niet geloven. Het is nu pas echt. Maar nu zijn we het aan het vieren. Dit is, ja, het was zo gek. In mijn hoofd, het was me elke dag al wijs aan het maken van ik ga het doen. Ik ga erheen. Maar als het dan echt zo is, ja, nu gaan we het doen. Dit was pas het begin. Nu gaan we de wereld de poepie laten ruiken. Je bent al heel bekend in Duitsland bijvoorbeeld. In Nederland ook natuurlijk. Waarom wil je zo graag naar het Songfestival? Een soort jeugdsentiment. Vroeger met mijn ouders op de bank kijken. En toen zei ik als kind een beetje met een grote mond van kijk, ooit ga ik daar staan. Pff, hele familie zo van ja, waar heb jij het nou over? Joost Klein droom groot. Wat kunnen we verwachten van het nummer? Eén groot feest. Het is nog, ik hou het nog een beetje spannend. Ik hoor het ook pas sinds een paar dagen, weet ik het. We gaan met z'n allen in de rollercoaster. Happy hardcore, welke kant gaat het op? Typisch Joost. Er is maar één Joost Klein. Het gaat heel anders zijn dan de inzendingen van de afgelopen jaren natuurlijk. Die met ingetogen nummers. Hoe schat je je eigen kans in met een heel ander soort nummer? De eenzame fietser tegen de wind in heeft ook een frisse wind nodig. Ik denk dat ik de frisse wind kan zijn, dat hoop ik te zijn. Veel succes. Dank u wel. En nog een fijne dag. Joost Klein was dat, die voor Nederland naar het Songfestival gaat, in gesprek met de NOS-verslaggever Joris van Poppel. De Jehova's getuigen klagen de Nederlandse staat aan voor discriminatie. Dat bevestigt een woordvoerder aan bericht erover in Trouw. De geloofsgemeenschap vindt het onterecht dat alleen hun omgang met seksueel misbruik is onderzocht, terwijl andere religieuze groepen buiten beschouwing blijven. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht uit 2020 bleek dat meldingen van misbruik niet goed werden afgehandeld. Met de stap naar de rechter nemen de Jehova's de resultaten niet serieus, zegt de stichting Reclaimed Voices, die opkomt voor seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen. Volgens de stichting zijn ze meer bezig met hun eigen reputatie dan met de slachtoffers. Bij een Brabantse vuurwerkhandelaar is een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. De handelaar had in zijn bunker naast legaal vuurwerk ook verboden vuurwerk liggen. De inspectie Leefomgeving en Transport vond in de opslag honderden kilo's aan vuurwerkmatten en zogeheten single shots. Dit vuurwerk is sinds 1 december 2020 verboden in Nederland. De inspectie kwam het vuurwerk op het spoor na een tip dat de handelaar dit vuurwerk zou importeren uit België. Het weer, vooral in het midden en noorden van het land regen. Later vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog en breekt de zon soms door en het wordt ongeveer 10 graden. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Halfbaard, middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Een bijzonder goede middag. Heel lang waren vrouwen in computergames vaak hulpeloze wezens die gered moesten worden door gewiekste mannen. Maar er is een kentering gaande, want vrouwen zijn niet langer alleen maar in nood. Nee, zeker niet. Zij zijn steeds vaker de redder. Ellen Dekwits zet na 12:30 voor ons een paar inspirerende vrouwen uit computerspellen voor ons op een rijtje. Maar eerst, hoe betekenisloos zijn de verkiezingen in Hongkong? De Nieuwsbv. Nog nooit maakte zo'n laag percentage van de inwoners van Hongkong gebruik van hun stemrecht als nu. Slechts 27,5% van de stemgerechtigden ging naar de stembus voor de verkiezingen voor de districtsraden in Hongkong. En veel inwoners zien die verkiezing eigenlijk als ondemocratisch. Hoe dat precies zit, vraag ik aan Kathleen Freyer. Zij is oud Tweede Kamerlid voor het CDA. Woonde en werkte als universitair docent in Hongkong. Mevrouw Freyer, goedemiddag. Goedemiddag. Verbaasde die lage opkomst u? Nou, hij is wel lager dan wat ik verwacht had. Ik had niet een hoge opkomst verwacht. U moet weten, 4 jaar geleden op 25 november 2019... toen de laatste deelraadverkiezingen er waren, toen was ik in Hongkong uitgenodigd, toevallig toen om op een conferentie te spreken. En toen was meer dan 70%, bijna 72% van de mensen was gaan stemmen. Er heerste toen een sfeer van hoop. Het was na 5 maanden protesten tegen de regering dat men naar de stembus ging. En ik herinner mij die dag lange rijen mensen die plechtig hun stemrecht gingen uitoefenen. Maar sindsdien is er zoveel veranderd. Want die verkiezingen leidden tot een enorme overwinning van het pro-democratiekamp. Maar liefst 17 van de 18 deelraden werden toen bestuurd door pro-democratische politici. En dat heeft ertoe geleid dat een half jaar later, op 1 juli 2020... er vanuit Beijing een veiligheidswet is ingevoerd die in feite alle protest heeft doen verstommen. En bovendien is ook de kieswet aangepast, waardoor het vrijwel onmogelijk is om als democraat, dus iemand die kritisch staat tegenover het beleid vanuit Beijing, van China, is het heel lastig om je überhaupt te kunnen kandideren. Alleen patriotten kunnen nu kandidaat zijn. Ja, en u zei het al, in 2019 was u daar en toen stonden de rijen voor de stembussen, omdat er nog een gevoel van hoop was. Maar wat voor gevoel heerste dan nu in Hongkong? Nou, je zou kunnen zeggen dat met die invoering van die veiligheidswet op 1 juli 2020... het lijkt een beetje alsof er een staatsgreep geweest is. Alle vormen van protest vallen nu onder die wet. Je bent schuldig onder die wet als je iets doet wat lijkt op het bevorderen van afscheiding van Hongkong van China, ondermijning van het gezag van China. Alles kan geduid worden als een daad van terrorisme en je mag geen contacten hebben met het buitenland. En dat leidt ertoe dat mensen heel bang zijn om zich te uiten. Ik zie ook heel veel mensen, want ik volg de ontwikkelingen op de voet. Ik heb veel contact met mijn voormalige collega's en studenten. En wie kan, gaat weg. Politieke leiders die toen veel succes hadden met hun beleid en visie op het versterken van democratie. Een visie waar wij hier in Nederland ook wel baat bij zouden kunnen hebben overigens. Maar die zitten nu in de gevangenis. En veel mensen zijn weg, zijn naar het Verenigd Koninkrijk gegaan of zitten ergens in de regio. En zo zie je dat het democratische geluid daar verstomd is. Ja, maar er is toch een verkiezing gehouden. En wat voor partijen en kandidaten konden de inwoners nog stemmen? Zat er nog een democraat tussen? Nou, dat was heel lastig. Je hebt bijvoorbeeld de League of Social Democrats. Dat is een partij die kritisch staat tegenover Beijing. Nou, mensen van die partij wilden protesteren tegen deze verkiezingen die zij dus ondemocratisch noemden. En die mensen zijn allemaal opgepakt. En je moet dus, voordat je kandidaat kan zijn, moet je langs een soort ballotagecommissie. En die ballotagecommissie wordt gevormd door mensen die allemaal pro-Beijing zijn. Dus als jij niet patriotisch genoeg bent, want dat is het woord, patriotisch, als je niet patriotisch genoeg bent, dan kom je er niet doorheen en kan je dus überhaupt geen kandidaat zijn. Ja, nu was die opkomst heel laag bij deze verkiezingen, 27,5%. Is dat nou een vorm van protest of is het gewoon omdat de mensen eigenlijk in Hongkong lam geslagen zijn? Nou, ik denk dat het van allebei een beetje is. En het is ook inderdaad 27,5%. Als je ziet hoe de regering toch haar best gedaan heeft om mensen naar de stembussen te krijgen. Ik hoorde dat er bussen beschikbaar werden gesteld om oudere mensen naar het stembureau te brengen. Dat men uiteindelijk de tijd dat je kon kiezen opgerekt heeft tot middernacht om toch maar mensen de kans te geven om te kiezen. En dan zie je dus, ja, je zou het misschien apathie kunnen noemen, een soort vermoeidheid, maar toch ook het gevoel bij sommigen, wat heeft het voor zin om te gaan stemmen? Want de kandidaten waar je op kan stemmen, dat zijn mensen die pro-Beijing zijn. Dus ja, wat gaat er hier eigenlijk veranderen? En de grote protesten die we in Hongkong gezien hebben, die in 2014 begonnen, die begonnen ook eigenlijk precies om deze reden. Het feit dat je niet zelf kunt bepalen wie er kandidaat zijn, maar dat dat vanuit China gestuurd wordt, zoals er zoveel vanuit China gestuurd wordt in Hongkong. Ja, als je dan nu kijkt naar die vorige verkiezingen van 2019, toen de sfeer echt nog anders was, toen ze nog hoop hadden, ja, en echt massaal gingen stemmen omdat ze iets wilden veranderen. En als je dan nu kijkt, hoe moeten we dan naar, ja, de komende tijd kijken in Hongkong? Ja, wat dit betreft, denk ik dat de mensen die in Hongkong zijn, in 1997 werd na 150 jaar een kolonie van de Britten geweest te zijn, werd Hongkong teruggegeven aan China. En toen was beloofd, Hongkong, je hebt 50 jaar de tijd om terug te groeien naar mainland China. Onder het motto één land, twee systemen. Wat men nu concludeert in Hongkong is dat dit geen 50 jaar geduurd heeft, maar dat het al veel eerder is, dat eigenlijk Hongkong erg lijkt op iedere grote stad in China. Al is het natuurlijk wel zo dat er in China geen verkiezingen zijn. Die zijn er wel in Hongkong, maar ja, veel keus is er niet. Nee. Dus dat is een beetje de sfeer. Mensen denken, ja, dit is wat het is. We moeten er het beste van maken. En protest wordt heel moeilijk onder die nieuwe die veiligheidswet van 2020. En bij deze verkiezingen zie je dat ook het veranderen van het kiesstelsel ertoe leidt dat mensen niet gemotiveerd worden om te gaan kiezen. Ja, als u nou nog een keer naar Hongkong zou willen reizen, is dat nog mogelijk? Ik hoop in het voorjaar naar Hongkong te reizen. Ik ben door COVID al die jaren niet terug geweest. Ik volg de ontwikkelingen op de voet. En ik ga ervan uit dat dat geen probleem zal zijn. Ja. En u volgt inderdaad alles op de voet. Dus als er iets over Hongkong speelt, dan bellen we u altijd. Want u geeft ook altijd een heldere uitleg. Maar het is toch een zwarte dag na deze verkiezingen. Ik dank u hartelijk, Kathleen Ferré. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. In de lijst van meest gegoogelde termen van 2023 staan veel mensen die overleden zijn dit jaar. Sinéad O'Connor, Tina Turner, Matthew Perry. Maar in dat rijtje miste ik toch ook de naam van Robbie Robertson. Onterecht, want wat een geweldige muzikant was dat. En weet je nou niet wie het is? Nou, google hem dan maar even, terwijl ik een van zijn beste liedjes draai. Van de band is dit Stage Fright. In the heart of a lonely kid, he suffered so much for what he did. They gave this poor boy his fortune and fame. Since that day he ain't been the same. You see the man with the stage fright, just standing up there to give it all his might. And he got caught in the spotlight. When we get to the end, you wanna start all over again. I've got fire water right on my breath, and the doctor warned me I might catch a death. said you can make it in your disguise. Just never show the fear that's in your eyes. See the man with the stage fright, just standing up there to give it all his might. He got caught in the spotlight, but when we get to the end, he wants to start all over again. Now if he says that he's afraid, take him at his word. And for the price that the poor boy has paid, he gets to sing just like a bird. Oh. Dry. Fancy people go drifting by. Moment of truth is right at hand. Just one more nightmare you can stand. See the man with the stage fright, just standing up there to give it all his might. He got caught in the spotlight, but when we get to wants to start all over again. You wanna try it once again. Please don't make him stop. Let him take it from the top. Let him start all over again. De Nieuws BV. De spanning bij de klimaattop in Dubai die loopt op, want iedereen is in afwachting van het resultaat van de onderhandelingen. Een van de belangrijkste hoofdrolspelers bij die onderhandelingen op de klimaattop is eurocommissaris Wopke Hoekstra. De vraag is, heeft hij zich in zijn nieuwe rol waar kunnen maken? En lukt het hem om de wereld te laten stoppen met fossiel brandstoffen? Ik ga daarover praten met trouwjournalist Maarten van Gestel, ja, die de hele top in Dubai aan het volgen is. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er werd met veel scepsis gereageerd toen Hoekstra benoemd werd als nieuwe eurocommissaris voor klimaat. Nou is de vraag natuurlijk, hoe doet hij het? Nou, de scepsis die er was, dat hij ooit bij Shell gewerkt had en daarom geen geloofwaardige klimaatvoorzitter zou zijn, ja, die lijkt hij overwonnen te hebben. Hij spreekt zich hier ambitieus uit voor de Europese doelen. Hij roept steeds op het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Nog radicaler eigenlijk dan zijn mandaat vanuit de EU-landen gaat. Dus hij toont zich hier zeker als een ambitieuze voorvechter voor het klimaat. Ja, en hoe groot is nou echt de kans dat Hoekstra slaagt in zijn missie om wereldwijd te stoppen met fossiele brandstoffen? Ja, dat is nu heel spannend. Kijk, ik kijk hier uit over het terrein en ik zie iedereen hier een beetje onrustig rondlopen. Journalisten die wachten op een tekst die elk moment kan verschijnen. Dus op dit moment is het eigenlijk, ja, zitten we een beetje in limbo op de eerste concept echte eindtekst. En daarin zal dus een tekst staan over ofwel het stoppen met fossiele brandstoffen, ofwel met heel veel disclaimers, met dat het nog wel mag met allerlei technologieën of zonder eindpad. Dus ja, in principe of Hoekstra nou is een missie een beetje aan het volbrengen is, dat zullen we over een uurtje of zo, denk ik, weten. En morgen of overmorgen al helemaal. Ja, en hoe spannend is het dan nu op die top daar? Nou, het is wel spannend, want er staat gewoon heel veel op het spel. Het is de belangrijkste top sinds Parijs. Het is de eerste keer dat de kans er is dat de wereld echt collectief gaat zeggen dat ze een eind gaan maken aan het fossiele tijdperk en dat ze gaan stoppen met olie, kolen en gas. Ja, als die toezegging gedaan wordt, dan heeft dat gewoon heel veel impact. Je kan erop rekenen dat oliebedrijven ook deze top volgen, financiële instellingen, regeringen. Dus als die ambitieuze doelen er komen, dan gaat het in de komende jaren echt wel wat voor het klimaat betekenen. Ja, maar daarom is het spannend nu. Ja, maar stel voor dat gebeurt en dat wordt de eindconclusie. Wat is dan het aandeel geweest van Wopke Hoekstra in die lobby om te stoppen met fossiele brandstoffen? Hoe groot is zijn rol geweest dan? Kijk, in zekere zin kun je wel zeggen dat Europa, de Europese Unie, het meest ambitieuze geluid laat horen op het gebied van stoppen met fossiele brandstoffen, samen met de kleine eilandstaten. En eigenlijk is het ook logisch, want wij zijn ook het verste met Het opbouwen van schone energie, de prijzen van CO2, allemaal van dat soort dingen. Dus in dat opzicht raakt het ons ook wat minder als er ineens heel ambitieus beleid komt. Dus als dit erdoor komt, is dat zeker ook deels aan Hoekstra, maar ook aan alle mensen om hem heen en de andere delegaties te danken. Ja, en waar Hoekstra bijvoorbeeld geluk mee heeft. Oh, nou ja, waar heeft hij geluk mee? Vertel. Nou, hij heeft er geluk mee. Kijk, hij werkt samen met het land dat voorzitter is in de EU. En dit jaar is dat Spanje. En hij moet maar net geluk hebben met of hij dan een goede milieuminister aan zijn zijde heeft om als tweetal mee te werken. Vorig jaar was het Tsjechië en was het een milieuminister die er niet heel diep in zat in deze portefeuille. Maar Ribera, de milieuminister met wie Hoekstra nu samenwerkt, is gewoon heel erg goed op dit dossier en al heel lang met klimaat bezig. Dus zij houdt hem ook wel overeind en met z'n tweeën zijn ze ook wel een sterk duo. Ja, maar wij focussen natuurlijk wel even op Hoekstra zelf. En is Hoekstra nou een goede onderhandelaar? Is het een bruggenbouwer? Wat voor type is het daar nu daar aan het acteren is in Dubai? Ik hoor wel dat hij een goede indruk maakt en dat hij gedreven en serieus overkomt. En dat het ook wel dat hij geen weerzin oproept of zo bij andere landen. Kijk, de grote vraag is wel of zijn top slaagt of niet. Het hangt ook heel erg af van China, van Amerika, wat die willen. En Hoekstra zal daar een bruggenbouwer willen zijn. En daar is wel de vraag, hoeveel invloed heeft hij op Amerika, op John Kerry, op Biden? Want kijk, Hoekstra kan wel heel ambitieus een einde aan olie en kolen en gas willen. Maar de belangen van Amerika zijn toch net wat groter bij die fossiele industrie. En dat land is ook minder happig om wat extra geld te geven aan ontwikkelingslanden voor hun transitie. Dus ja, of Hoekstra Amerika over de streep trekt, dat is nog echt heel onduidelijk. En dat moet ook gaan blijken de komende 24 uur. Ja, spannende 24 uur. Maar wat was het grote verschil met zijn voorganger Frans Timmermans? Nou, kijk, wat je vorig jaar zag op de klimaattop was dat Frans Timmermans heel zichtbaar was. Maar dat was ook omdat het een hele moeilijke klimaattop was voor Europa. Er was heel veel gedoe en gesteggel en geruzie over dat klimaatschadefonds. En Frans Timmermans heeft toen op een gegeven moment echt, volgens mij een dag voor het einde, heeft hij de hele internationale pers bij zich geroepen voor een hele krachtige toespraak. Waarin hij zei, we need to go forward, not backward. Echt alsof je naar een Hollywoodfilm keek. Dat die ambities omhoog moesten en niet achteruit. En dat sprong gewoon heel erg in het oog. Dus ja, Frans Timmermans was echt wel een beetje de klimaatmessias toen van Europa. En zo'n prominente rol heeft Hoekstra hier nu niet in Dubai. En dat komt er ook gewoon door dat Europa nu niet dreigt om weg te gaan of op te stappen. Of niet die hele assertieve offensieve rol aanneemt. Ja, en het was natuurlijk ook zo dat veel mensen Hoekstra nog niet kenden. Speelde dat ook parten? Nou, het speelt hem niet per se parten. Kijk, je kan zeggen van hij maakt niet de indruk die Frans Timmermans maakte met zijn indrukwekkende portefeuille op dit onderwerp. Je kan ook zeggen, hij is een hele korte tijd toch wel echt klaargestoomd voor deze belangrijke top waar hij toch Europa moet vertegenwoordigen op het wereldtoneel en met al die landen aan tafel moet gaan. Ik denk wel dat de consensus is, zowel bij progressieve politici en NGO's, dat dat wel goed doet en dat hij wel zijn kritiek en zijn scepticis dat hij dat wel overwonnen heeft. En dat hij het gewoon, dat hij de steun van Europa heeft. En dat hij dat ook heeft volgehouden, deze top. En dat nog steeds volhoudt. Ja, en je zei al, hij is een goed duo met zijn goede tandem, met zijn Spaanse minister. Maar Rob Jette is daar ook. Speelt dat nog een rol? Nou, goed dat je dat zegt, want hij is er niet meer. Hij zit nu in het vliegtuig, Rob Jette. Die is helaas wat eerder naar huis gegaan, omdat hij volgens mij morgen iets in de Eerste Kamer moet doen rond een belastingsplan. Dus die is vanochtend met pijn in zijn hart heeft hij hier het terrein verlaten. Maar de tijd dat Rob Jette hier was, heeft hij ook wel namens Nederland onderhandeld. Hij heeft wat aangekondigd over fossiele subsidies. En hij zal ongetwijfeld met Hoekstra veel overleg hebben. Maar het is ook weer niet zo dat Nederland, omdat Hoekstra nu een Nederlander is, dat we nu een veel grotere rol binnen de EU spelen met onze eigen delegatie. Dat niet. Ja, het is dus nu nog wachten op die eindverklaring. Die kan elk moment dus komen. Jij volgt altijd al jaren die toppen. Jij gaat er ook naartoe. Hoe zou je deze top in Dubai omschrijven? Is dit de grote doorbraak? Nou ja, die top in Parijs was natuurlijk een grote doorbraak. Daar heeft de wereld echt laten zien dat ze een hele grote stap durven zetten om dat klimaatprobleem tegen te gaan. En dit is wel de top waarin gaat blijken of we die ambitie die in Parijs gesteld is, of we die waar gaan maken of niet. En of die anderhalve graden, of we gaan proberen die binnen bereik te houden. Dus in dat opzicht is het een hele belangrijke top, een hele spannende top. En ook wel een top, of die goed of slecht afloopt, eigenlijk eentje die historisch zal blijken. Dan is nog de vraag of het positief of negatief gaat zijn. Goed, dankjewel Maarten van Gestel van de Trouw. En ga je ook weer liften terug of niet? Nou, ik was er niet van plan, maar nu je het zo zegt, krijg je wel weer zin. Oké, dankjewel. En ja, we blijven natuurlijk volgen, want die eindconclusie moet nog komen. Maarten van Gistel, dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Kerst hangt aan elkaar van tradities. En daar is er inmiddels eentje aan toegevoegd in de vorm van de kerstshows van Clean Pete. De band die pakt ieder jaar groter uit en weet steeds weer nieuwe namen toe te voegen aan hun kerststal. En dit jaar mag Tim Knol de ezel zijn. Ze zijn zo meteen allemaal hier. Maar ja, kerstmis is niet per se voor iedereen een feest. Neem Wim de Bie. Hoofdpijn van gezelligheid. Traag en moeizaam glijdt de NPO Radio 1. Nu het internationaal met Jeroen Tjepkema. Italië, Frankrijk en Duitsland hebben de Europese Unie opgeroepen om sancties op te leggen aan Hamas en zijn sympathisanten, schrijven de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen in een gezamenlijke brief. In Brussel zijn vandaag buitenlandministers van de 27 EU-landen bijeen om te praten over sancties naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas. Een deel van de spoordijken is mogelijk niet geschikt om er in de toekomst snellere en zwaardere treinen over te laten rijden. Blijkt het onderzoek naar de stabiliteit van de dijken door spoorbeheerder ProRail. Spoordijken zijn vaak al ruim 100 jaar oud en ook klimaatverandering speelt een rol bij de stabiliteit. In Arnhem is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was even na middernacht in een woonwijk. Het slachtoffer raakte gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De aanleiding voor de schietpartij in Arnhem is nog niet duidelijk. En bij een Brabantse vuurwerkhandelaar is een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. De inspectie Leefomgeving en Transport vond in de opslag honderden kilo's aan verboden vuurwerkmatten en zogeheten single shots. Jeroen, dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Erwin de Hart. Hey, een file op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Arkel en Knopend Delft staat 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten door een spoedreparatie op de rechterrijstrook. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 6 kilometer langzaam rijden, 5 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op maandag Ellen Dekwitsch en ze gaat nu de column lezen. Maar straks krijgen wij ook nog een prachtig betoog over vrouwen in games. Dus daar kijk ik ook al naar uit. Maar eerst je column. Ja, Patrick, wat een aankondiging zeg. Ja. En hallo beste nieuws-PV'ers. Ja, eerst even dus over iets anders. Hè. Komende donderdag is het 100 jaar geleden dat Gerard Reven werd geboren. U weet wel, Gerard Reven, die man van de avonden. Die vrolijke tegenstem wanneer het land weer eens veel te blij met zichzelf was. Iemand die meesterlijk ironie en sentiment met elkaar vermengde, en een schrijver die altijd toonde dat een kritische houding en empathie gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Een van Revens kerngedachtes is dat het leven niet leuk is. Ja, er zijn mooie momenten mogelijk, maar er zijn daarnaast ook veel gezeur, domheid en geweld. Nog los van het besef dat de tijd ons langzaam sloopt en we met z'n allen op weg zijn naar een einde dat, nou ja, voor niemand een feest zal zijn. En desondanks werd Gerard Reven nooit geheel zwartgallig. Was het feit dat iedereen lijdt voor hem ook een reden tot mededogen. En dat mededogen kan je soms een beetje missen als je tegenwoordig kijkt naar de opvangcrisis in dit land en naar alle reacties erop. De oorzaak is, als je een beetje in de materie hebt verdiept, bekend. Het zijn niet de aantallen, maar het gebrek aan actie door de afgelopen coalities. En, als je het nog van iets meer afstand bekijkt, komt het natuurlijk ook doordat het leven, om Reven er maar weer eens bij te halen, gewoon geen feest is. Oorlog, strijd en het inperken van mensenrechten zijn er nou eenmaal. Net zoals de afspraken met de Europese Unie over opvang. En daar moet iedereen zich toe verhouden. Want je kan mensen, waarvan het merendeel echt geen veilige lander is en gewoon getraumatiseerd tot op het bot, gewoon niet in de kou laten staan. Maar gelukkig is er een dorpje in het hoge noorden dat koppig weerstand biedt aan de onverschilligheid. In Stadskanaal besloot men dinsdag om het uitpuilende Ter Apel te hulp te schieten. Die zijn natuurlijk ook niet blij dat ze het puin van de rest van het land weer eens moeten opknappen. En ze staan al helemaal niet te juichen dat ze mensen niets beters kunnen bieden dan een tent in december. Maar Stadskanaal doet tenminste iets. Stadskanaal accepteert, net zoals waar Reven keer op keer voor pleit, dat het bestaan alles behalve optimaal is en neemt op basis daarvan verantwoordelijkheid in plaats van de blik af te wenden. En daardoor verdient Stadskanaal lof. Maar nog belangrijker dan die stad veren te geven of de stad te reduceren tot een kijk, er wordt toch wel iets gedaan in dit land, is kritisch te blijven op hen die juist niks doen. Het demissionaire kabinet, de Eerste Kamer en alle gemeentes die na de verkiezingsuitslag doodleuk een streep zetten over de opvangplannen die er waren. En de afgelopen dagen heb ik, als er nieuws uit Stadskanaal voorbij kwam, veel moeten denken aan een van de mooiste gedichten van Gerard Reve, Dagsluiting. En hij heeft het hierin over een ander. Een ander die, ligt eraan hoe je het interpreteert, zowel God kan zijn, maar misschien ook de medemens. En die een persoon betreft die eigenlijk net zo is als hij. Ook gewoon iemand die veiligheid, warmte en troost zoekt. Een onderdak, een beetje begrip. Het gedicht gaat als volgt. Eigenlijk geloof ik niets. Zelfs en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms als ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt. En eenzaam. En dat in dezelfde wanhoop gij mij zoekt, zoals ik u. Amen. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op X. Loes en René Wijnhoven van Klimpiet zijn hier om hun nieuwe kerstsingle te spelen. Maar eerst het nieuws dat we Joost Klein naar het Songfestival sturen. Dames, wat vinden jullie daarvan? Is het goed nieuws? Top, ik ben fan. Ja? Ja. En waarom ben je fan? Nou, vorig jaar speelde hij volgens mij op Noorderslag. Toen ben ik alle zalen afgelopen. Dan kijk ik zo overal een beetje naar binnen van wat speelt hier, wat speelt daar. En toen zag ik Joost, die show heb ik helemaal afgekeken. Ik vond dat de beste show van de hele middag en avond. Ja, het is gewoon een soort kunstwerk. Ja, kan je eens zitten kijken. Het is fascinerend. Ik ben ook en heel goed. Ja, supergoed. Leuk en goed. Ja, en ik denk dat hij ook echt hoge ogen gaat. Maar is het jullie ambitie ook om een keer naar het Songfestival te gaan? Dat is nog niet onze ambitie. Maar als ze nou zouden vragen of ze het zouden willen, zou ik niet gelijk nee zeggen. Ik denk, echt niet? Zie je ons daar zitten? Ik zeg niet gelijk nee. Ik zeg ook niet per se gelijk ja. Ik zou er even over na moeten denken. Ik vind het een moeilijke vraag. Nou, de helft zegt heel hard ja. Serieus, het verbaast me echt dat jij hier nog over twijfelt. Ik zou echt denken dat jij echt zou denken van nee. Nou, daar gaan we het dadelijk over hebben. Nee, we gaan het over kerst hebben. Want zeg je kerst, dan hoor je Clean Piet. Of in ieder geval, die kans is best groot, aangezien de tweelingzussen voor de vierde keer het land intrekken met een kerstshow. En inmiddels hebben ze een indrukwekkend oeuvre aan kersthits opgebouwd. Mooi, hè? Ja, dit is toch heerlijk. Ja, is echt heerlijk. En straks spelen jullie de nieuwe single, De Mooiste Tijd van het Jaar, samen met Tim Knol. Want Tim, ook welkom. Ja, dankjewel. De titel zegt, kerst is de mooiste tijd van het jaar. Loes, laat ik bij jou beginnen. Is dat ook zo? Nou, nee, ik vind het wel de meest gecomprimeerde tijd van het jaar qua verschillende gevoelens. Het is zo, voor mij is kerst altijd zo 2 dagen een soort snelkookpan aan geluksmomenten. Want je zit, in ieder geval, ik zit met mijn familie aan tafel. Maar je ziet ook de mensen die er niet zijn. Je denkt aan je gebroken hart, je denkt aan de liefde. Je voelt je waarschijnlijk op gedurende de avond een keer heel erg onbegrepen. Je begrijpt iemand anders niet. Je voelt je waarschijnlijk een keertje eenzaam. Je wordt dronken, je hebt een kaart. Er zijn zoveel verschillende soorten emoties in 2 dagen. Ik zou dat noemen een roetsbaan doorheen verschillende emoties. Nou, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Ja, ja. En Tim, hoe is dat voor jou? Ik vind altijd vooraf heel veel gedoe. Maar als het eenmaal zover is, is dat heel gezellig. Ja? Maar ik kijk altijd wel een beetje tegen kerst op. Van, oh ja, een soort van verplichting. Dat het dan moet gebeuren. Oh, om iedereen te zien. Maar als het eenmaal zover is, is het eigenlijk altijd heel erg leuk. En dan moet het gezellig zijn. Ja. De druk, ja, ik ken het. René, hoe vierden jullie vroeger thuis kerst? Hoe speelde muziek eigenlijk een grote rol? Ja, muziek speelde een hele grote rol. Dus als kind speelde ik al cello en Loes speelde toen geen gitaar, maar viool. En als er dan zo op de basisschool een kerstontbijt was en in de kerk, dan was echt het moment voor ons om op te treden. Dus kerst en muziek zijn voor ons wel echt onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja, en Loes, is er dan een speciaal kerstnummer dat je gelijk terugbrengt in die tijd? Nou, ik vind het grappige van kerst, zeker vroeger toen je nog geen Spotify had, dan had je gewoon zo'n stapeltje cd's en lp's die gewoon elk jaar opnieuw dezelfde uit de kast kwamen. Wij hadden er echt maar een stuk of 5. En dat was onder andere, dat was vooral veel klassieke muziek, maar er was één cd'tje van Barbara Streisand. Geen idee, mijn ouders waren niet per se Barbara Streisand fans. Maar we hadden één kerstcd van Barbara Streisand. En die heb ik gewoon mijn hele opgroeien, heb ik die elk jaar gehoord. Dus ik ben daar zo ontzettend van gaan houden, van die Barbara Streisand kerstcd. Dus ja, dat zit echt nummers op. Als ik die hoor, ja. Daar komt ie! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Je had wel haast, hè? Ja, ontzettend. Dit is zo. Rondjes rennen door de kamer als we dit doen. Ja, maar hebben jullie dit nummer wel eens een keer gespeeld in jullie kerstshows? We hebben deze nooit gespeeld, maar ik luister nu dus het hele jaar door kerstmuziek om te bepalen wat we met de kerstshow gaan doen. En dit nummer specifiek heb ik denk ik wel echt 50 keer geluisterd. Het was ook in mijn Spotify rap, komt dat dan heel hoog in te staan. Barbara Streisand met de jingle bells. Je duist je gewoon voor je plezier. Ja, weet je, dan zie ik echt Loes in zo'n arreslee opkomen. Ja, dat snap ik. Dat is nostalgie voor jullie. Ja, Maar, Tim, zijn er bij jou goede kerstnummers gemaakt? Ja. Waar ga jou naartoe? Mijn vader had ook al een sterke voorkeur voor één cd eigenlijk maar met kerst. En het was eigenlijk heel weinig muziek rondom het eten. Of nee, tijdens het eten, maar rondom het eten. Dus in de pauzes ging er vaak een cd'tje aan. En het was een cd van, die zat ook bij de VPRO-gids als bijlage. Dat heette zo, dit is kerstmis. En dat begon eigenlijk wel, mijn oma, die werd altijd een beetje gepest door mijn vader. Dus bijvoorbeeld ging het op van, oma doet de afwas. Weet je, dat was altijd een beetje geinen aan tafel al. En op het einde van dat cd'tje zit een soort sketch, waar een kaars te dicht bij mijn oma komt te staan. Die oma vliegt in de fik. En dat was als kind, vonden we dat heel grappig. Maar die hele cd stond altijd aan. En het was achteraf een cd die uitgebracht werd door Excelsior. Ja. Dat is een plaatleven waar we nu allemaal bij zitten. En ja, ik luister zoals 9-jarig jochie al naar de Anne Soldaat die ook hier zit. Want Daryl Lenz stond er ook op. Daryl Lenz stond er ook op. En het was alternatieve popmuziek. En dat was echt een cd'tje die uitkwam bij de VPRO-gids. Ja. Laten we even luisteren naar Daryl Lenz met Happy Christmas, War is Over. So this is Christmas. Gek, maar Anne Soldaat zit hier inderdaad en die gaat direct mee gitaar spelen. Ja, helaas staat hem sterker nog niet aan, want anders had het live kunnen beluisteren. Live dip. Oh, heerlijk toch? Dan toch kerst als er muziek bij komt kijken, dan wordt het toch mooi? Ja, absoluut. Dit is ook dat de nostalgische feel. Dat is natuurlijk wat wij alle drie denk ik, bedenken. Maar ik heb dat met dit uur, dat met Barbara Streisand. Ik denk dat heel veel mensen zo'n connectie hebben met muziek en kerst. Ja, en waarom doe je nou met de tweelingzusjes mee? Omdat ik dit een heel mooi liedje vond. En we volgen elkaar heel lang. We spreken elkaar heel vaak gewoon her en der door het land. En ik ben fan. Dus waarom niet? Ja, uitstekend. Er kwam zo'n demotje mijn kant op van, ik hoor jou hier wel bij. En toen dacht ik, nou, ga eens luisteren. En het was inderdaad een liedje wat heel erg bij mij paste. En ken jij ook de kerstshows van Clean Piet? Zeker. Ik ben nooit geweest, maar ik zie altijd wel de uitbundige verslagen voor, tijdens en na op de social media verschijnen. En dat zijn weer indrukwekkende shows, kan ik jullie vertellen. Dus mocht je echt van een ultieme kerstshow houden, dan zou ik dit jaar maar eens Clean Piet op gaan zoeken in een van de betere theaters. Ja, want Loes, ik heb gehoord dat dit de grootste ooit wordt. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Nou, we gaan dus voor het eerst doen we 6 shows. Ja, de shows hebben heel veel gastmuzikanten, koor, dansers, kledingwissels. Ik heb normaal gesproken nooit een kledingwissel bij een Clean Piet concert. Maar tijdens een kerstshow mag je natuurlijk hoeveel om die drie kledingwissels zijn er? Ja, ik voor jou 8. Wat als je moet 2 pakken mee? Ik heb echt. Nou, mijn outfits zijn wel weer. Die overtreffen wel weer vorig jaar. Maar het is natuurlijk. Ik weet niet. Die kerstshow, het nodigt gewoon zo uit van allerlei dingen die ik normaal gesproken natuurlijk nooit in een concert zou doen. Die kunnen in één keer. Dus je kunt een koor op laten draven. Je kunt allerlei verschillende dansgroepen laten komen. Maar dus bijvoorbeeld ook toen ik dit best wel nostalgische kleine country liedjes geeft. Dan dacht ik inderdaad, dat lijkt me heel mooi als Tim Knol dat mee was zingen. Het kan ook heel klein. Ja, het kan gewoon alle kanten op. Ja, dat is het leuke eraan. En René, wat trekt jou aan in die kerstshows? Los van ook verschillende outfits waarschijnlijk. Het is inderdaad waar dat Loes en ik allebei heel erg ons eigen ei kwijt kunnen in de kerstshow. Want normaal als we in een theater staan en we zijn met z'n tweeën, dan zijn we toch echt wel twee kapiteins op één schip. En bij die kerstshow is het zo groot dat Loes zich echt ontfermt over de koren. En ik doe meer de muzikanten. Dus ik schrijf de partijen voor de strijkers of ik ga meer met de arrangementen aan de slag. En het is best wel goed voor onze relatie, maar ook voor de show. Als we af en toe de taken echt heel duidelijk hebben gesplitst. En dat we allebei ons eigen ding kunnen doen. Hoeveel is een koor van 30 man toch ook al? Ja, en het zijn dus dit jaar zelfs het zijn 5 verschillende koren in 6 verschillende zalen. Dus vorige week had ik een repetitie in Groningen. Ik had een repetitie in Maastricht. Ik ga dus overal, ze studeren het zelf in met zijn eigen dirigent. En dan ga ik overal langs om het ook nog met hun los te repeteren. Ja. En maar doe jij aan alle 6 de kerstshows niet mee? Alle 6, nee. Waar ben jij te bewonderen? Ik ben zeker in Groningen bij. Ja. En misschien nog eentje. Ja, want wat is de meerwaarde van Tim Knol in een kerstshow? Nou, heel klein. Ik heb een heel klein ik rolletje. Ik vraag het helemaal niet aan jou, Tim. Heel klein rolletje. Nou, voor mij is het echt, want je liet net die compilatie horen van die kerstliedjes. En René en ik denk dus de hele tijd naar van, oké, wat ontbreekt er nog in het oeuvre? En wij die oude country kerstliedjes waren wij een tijdje terug aan het luisteren. Dat we echt dachten van, nou, dat hebben we echt nog niet. Dus dat hebben we dit jaar voor het eerst wel in de show en nu ook op het liedje. Ja, Tim, ga jij ook nog iets speciaals doen in die kerstshow als je daar bent in Groningen? Los van dit nummer zingen? Ja, ik zal wel een mooi pak aan moeten trekken, denk ik. Ja, dat ga ik ook wel doen dan. Ja? En de dansjes, de choreografie, die gaan we je nog toesturen. Ja, ik ga ook nog een stukje Sleet zingen. En ja, dan zou ik toch wel even uit de kast moeten met een paar mooie moves. Met een paar mooie dance moves, maar ik verzin wel wat. Ik kan nog wel een handstand. Echt? Ja. Kun je die echt? Ja, terwijl ik aan het zingen ben. Dat is echt zo gevaarlijk om dit te zeggen. Ik wil dan wel zo'n microfoon die ik aan mijn hoofd van kan vastplakken. Je kent onze geluidsman. Als je het aan hem vraagt, dan krijg je die. Ja, ik weet het. Ik heb heel spijt natuurlijk van dat je dit hebt gezegd. Nee, maar dat ga je wel doen, dit. Je kan nu niet meer terug. Ik kan nu niet meer terug. Nee, nou, dat is fantastisch. Het is sowieso voor mij ook überhaupt al spannend, omdat ik nu een liedje in Nederlands zing. Dat is voor mij echt nieuw ook. Maar het is wel een mooi nummer. Want ik heb het net al gehoord. Ik had het al eerder gehoord, maar nu ook dat jullie het gesoundcheckt hebben. Het heet De Mooiste Tijd van het Jaar. Dus neem plaats achter jullie. Ik plak jouw microfoon nog even goed vast. Dan kan je zo meteen tijdens het zingen alvast je handstand demonstreren. Ik ga nog een keer zeggen dat Clean Piet de kerstshow donderdag aftrapt in de muziekgieterij in Maastricht. Daarna gaan ze dus naar Eindhoven, naar Groningen, Amsterdam, Utrecht en ook nog Nijmegen. Ja, Nijmegen is volgens mij al stijf uitverkocht en Groningen nog niet helemaal. En daar gaat natuurlijk die wereldberoemde handstand van Tim Knol plaatsvinden. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe single De Mooiste Tijd van het Jaar van Clean Piet met Tim Knol en Anne Soldaat op gitaar. Op de nacht dat het kerst werd, liep ik langs je huis. Op het dak waar ik ooit onder sliep, ligt nu ijs. Bevroren zoals alles bij ons bevroor. En het sneeuwde, stormde en ik stond daar maar te kijken naar wat weer ontdooit volgend jaar. Maar lang niet alles bloeit weer op. Dit is de mooiste tijd van het jaar. Dit is de mooiste tijd van het jaar. Kon ik het maar. schitterend. Clean Piet, Tim Knol, echt fantastisch. Ja, en meestal kijk ik zo recht voor me. En dan zit er in de regie zitten er een paar mensen. En die zitten een beetje te kijken. Maar nu, het is helemaal volgestroomd. Dus jullie echt al, er staan nu 20 mensen in de regiekamer. En ze waren allemaal ademloos aan het luisteren. Dus echt briljant. Dank jullie wel voor dit mooie optreden. En heel veel succes met de kerstshows. En ook met die roetsbaan doorheen. Verschillende emoties die de kerstdagen zelf is. Dank jullie wel. Find Emily. Protect her. Alice! You must save her. My daughter. Ja, vrouwen in games zijn vaak vrouwen in nood. Tenminste, zo was het lange tijd het geval. Daar komt sinds een paar jaar verandering in. Dat is maar goed ook, want waarom moeten vrouwen altijd maar in nood zijn in games? Dat vraag ik aan onze druktemaker en natuurlijk ook gamer Ellen Dekwits. Ja, Ellen, hoe komt het dat vrouwen in games lange tijd gewoon vrouwen in nood waren? Dat is een heel complexe vraag, maar als ik het heel kort samenvat... halverwege de jaren 80 werd besloten om de marketing van games in te zetten op jongetjes en mannen. En er werd daarbij gebruik gemaakt van... ja, toch standaard verhalen waarin de man de held was. En ja, wat is het leukste om te redden, vond men in de jaren 80 dan... dat je nog geen echt klimaatprobleem, de vrouw. De vrouw moest gered worden in de games. Ja. Maar nu zit daar dus verandering in. Kan je een paar voorbeelden noemen? Je hebt genoeg vrouwelijke heldinnen eigenlijk al eind jaren 90. Lara Croft, wie heeft het niet gespeeld? Die vrouw met die verkeerspuntachtige borsten, weet je wie ik bedoel nou? Ja, zeker. We kunnen ook even luisteren. A famous explorer once said... The extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark, to find adventure, but instead... Ja, Lara Croft in Tomb Raider. Ja, fantastisch. Ja, dat was de eerste ongeveer, zeg maar. En dan? Nou, een van de vele. Je hebt verderop, je hebt reeksen zoals The Last of Us. Natuurlijk ook van die prachtige serie die afgelopen jaar op HBO te zien was. Waarin een jong meisje eigenlijk de sleutel gaat vormen... voor de redding van de hele mensheid. En in de laatste Zelda-game die begin dit jaar uitkwam, Tears of the Kingdom... is eigenlijk prinses Zelda uiteindelijk degene die de boel redt. Dus ja, althans de voorwaarden schept... waardoor de wereld gered kan worden. Dus er is een verschuiving. Ja, en die verschuiving, is dat puur en alleen uit commercieel belang gedaan of niet? Uit commercieel belang? Je wilt dat mensen om zogenaamd inclusief willen zijn? Nee, nou ja, gewoon dat ze nu eindelijk in de gaten hebben... dat ook heel veel vrouwen zoals jij ook heel graag gamen. Ja, dat is een goede vraag. Het is wel zo dat nu het bijna wereldwijd 50-50 is... mannen en vrouwen gamen. Ik denk eerder dat het ook te maken heeft met het feit... dat mensen ook wel iets anders willen. En wat je ook bij heel veel games ziet, bijvoorbeeld bij Baldur's Gate 3... dat afgelopen week nog game van het jaar werd bij de Game Awards... is dat je gewoon kan kiezen of je man of een vrouw wil zijn... wat voor huidskleur je hebt, dik, dun, noem maar op. Dat is toch eigenlijk... ik dacht dat dat al veel langer kon, maar dat is pas nu dan... Nee, het is geen recent onderwerp. Je kan het gelukkig al veel langer... maar je ziet het toch echt ook veel populairder worden. En de grap is daarbij... je ziet daarbij dat als een vrouw kan kiezen... dat 1 op de 10 vrouwen ervoor kiest om als man te spelen... Mm-hmm. Om mannelijk personage te zijn. Dus 1 op de 9 op de 10 willen toch een meisje blijven. Maar bij mannen is 1 op de 3 ervoor bezweken... om een vrouwelijk personage te spelen. En daar is onderzoek naar geweest. En weet je wat onder andere de reden is? Ik heb geen idee. Allereerst dat mannen die daarvoor kiezen aangeven dat ze vrouwenstemmen prettiger voelen. En als een vrouw de hoofdrol speelt, dan moet je die stem vaak horen. Maar ook als je gamet, zie je het personage vaak van de achterkant. En 1/3 kijkt toch liever naar een vrouwelijk achterste dan naar een mannelijk achterste. Digitale vrouwenbillen zijn dus gewoon mooier dan? Blijkbaar. Ja. En jij, wat doe jij het liefst? Speel jij ook het liefst met vrouwen en vrouwelijke games? Nee, ik varieer daarin. Kijk, soms heb je een dat je denkt, ik ga heel erg neutraal, dan ga ik Tetris spelen of Candy Crush, weet je wel. Dan hoef je niet eens te kiezen. Maar in games waarin je kan kiezen, speel ik even vaak een man als een vrouw. Ook omdat het interessant is om te kijken wat het met je hoofd doet. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Glasgow blijkt dat wanneer je ervoor kiest om een vrouwelijk personage te zijn dat bijvoorbeeld een beetje sexy is, je ook in het spel keuzes gaat maken die in lijn liggen met die persoonlijkheid. Dus je wordt heel even ook de vorm die je hebt gekregen, de manier waarop je jezelf hebt aangekleed. Ja, en ook nog even naar de krant van vandaag, de Volkskrant. Er staat een artikel in waarin de eindredacteur van een gameblad excuses maakt voor de seksistische grappen die in het blad continu werden gemaakt. Ja. Hoe houdt het gedeelte achter de schermen en van gamejournalisten verband met die game zelf? Dat zijn eigenlijk, als je kijkt naar het maken en de gamesjournalisten en dan ook nog eens de groep die commentaar levert, de fans, de mensen. Dat is eigenlijk heel erg complex. Wat ik in ieder geval zie, en ik hou de gamewereld al decennia bij, is dat er toch veel meer ruimte is voor vrouwen. En er is ook veel meer ruimte, want dat vergeet men wel eens. Je hoort altijd dat mensen vinden dat de vrouw in de games van de afgelopen 30 jaar, of nee, afgelopen 20 jaar, er te sexy uitziet, weet je wel. Te grote borst, te grote billen. Maar je zou ook vergeten dat de man ontzettend is geësthetiseerd. Ik bedoel, de meeste mannen in games, die hebben een sixpack waarvoor jij en ik gewoon 24 uur per dag liggen te janken in de sportschool en dan nog niet eens uitzien, weet je wel. Dus ik denk, men wil in zeker westerse games, gaat men mensen ook iets meer als mensen uit laten zien. En weet jij ook, ja, ik snap het, maar ja. Weet jij ook achter de schermen bij die games of er ook steeds meer vrouwen zijn die echt meewerken aan oh games? Ja, zeker. Game developers, vrouwen die meeschrijven, ja, daar is absoluut een groei in. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook veel diverser, maar ook veel beter, lijkt mij. Dat hangt natuurlijk ook van de kwaliteit zelf af van die werknemer, maar het wordt zeker diverser en er worden meer stemmen gehoord. Dus ja. Dat kan alleen maar win-win zijn. Jij weet alles van games. Welke games moet ik? Ja, wat is dit uit de lach? Ja, vind ik wel leuk dat je dat zegt. Ja. Wat moet ik zeker nog gaan spelen? Nou, weet je, als je een Switch hebt, Zelda Tears of the Kingdom dat dit jaar uitkwam, heb je een PlayStation. Je kan kiezen voor Baldur's Gate, maar ook World of War. God of War, Ragnarok. En het maakt niet uit. Maar dan wil ik nog wel zeggen wat er verandering is geweest. Mannen redden vrouwen, maar vrouwen redden de wereld. Is dat de conclusie? Nee, Patrick. Oh. Uiteindelijk redden mensen de wereld. Redden mensen de wereld. Oh, en weet je waarom ik geen sixpack heb? Omdat ik niet naar de sportschool kan. Omdat ik de hele tijd moet gamen natuurlijk. Ja, met die stomme zoons, hè? Ja. Oh. Dankjewel, tijd om te gamen. Ellen Dekwitsch. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De strijd om te zoeken naar een goed programma, een goede formule. Ja, dat is mijn werk. De bakker wil toch het beste brood bakken. Ik ga in gesprek met presentator, zanger en cabaretier Paul de Leeuw. Hij debuteerde in 1986 op de radio met Lieve Paul. In de jaren die volgden maakte hij talloze radio- en televisieprogramma's zoals De Schreeuw van de Leeuw. Ik denk niet dat ik het meest verkochte brood bak, maar ik hoop wel een delicatesse te kunnen maken. Nu is hij te zien in de theaters met zijn nieuwe show 60, We zien wel. Waarin hij terugblikt op zijn leven, zijn carrière en de liefde. In de nacht van donderdag op vrijdag. In VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan. In gesprek met Paul de Leeuw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De rente is enorm gestegen. Maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening. Waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook, voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hoe kun je nou zeker weten hoeveel warmte je verbruikt als je aangesloten bent op blokverwarming? Vaak wordt er dan een apparaatje aan je radiator gehangen om dit te meten. Maar veel gebruikers merken dat dit niet kan kloppen, maar draaien wel op voor de hoge rekening. Vanavond in Radar, 8:30, Avro Tros, NPO 2. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Als het gaat over het blokkeren van samenwerkingen met bepaalde politieke partijen om die bewegingen niet te groot te maken, wordt in Nederland vaak verwezen naar het Belgische cordon sanitair rondom het Vlaams Belang. Maar is dat eigenlijk wel terecht en is zo'n cordon sanitair eigenlijk wenselijk? Meer daarover zometeen de Nieuwsbv, maar eerst de achterstanden bij de immigratie- en naturalisatiedienst blijven maar oplopen. Dus het NOS Journaal, Jeroen Tjepkema. Het aantal zaken waarover de IND nu nog een beslissing moet nemen staat op meer dan 70.000. En niet eerder was het aantal openstaande aanvragen van migranten zo groot. Ik ga erover praten met NOS-redacteur Rolinde Hoorntje. Ja, Rolinde, hoe kan dat, zoveel? Ja, dat is eigenlijk een probleem wat er wel langer bekend is. De IND zegt, wij zijn niet ingericht op het aantal aanvragen dat er nu eigenlijk per jaar binnenkomt. Dus dat waren er afgelopen jaar zo 48.000 mensen die asiel aanvroegen. Dit jaar komen er ongeveer rond hetzelfde aantal uit. En de IND is ingericht, oftewel heeft een opdracht en geld en middelen van justitie gekregen om te reageren op 22.000 asielaanvragen. Dus ja, dat is ongeveer de helft. Dus je zou zeggen, dat signaleren ze ook al langer. Mm-hmm. Daarnaast zijn er nog meer problemen, zoals bijvoorbeeld dat ze vonnissen of beslissingen, moet ik eigenlijk zeggen, want het zijn geen rechters, maar dat ze hun beslissingen beter moeten motiveren sinds daar een uitspraak over is gedaan door de Raad van State. En ook is het zo dat ze eigenlijk niet genoeg mensen kunnen aannemen, omdat dat te veel capaciteit van meer senior werknemers vraagt. Dus het lukt ze gewoon niet om op een beheerste manier te groeien om wel te kunnen voldoen aan het aantal, aan de vraag eigenlijk. Ja, en om wat voor aanvragen gaat het nu? Nou, het gaat om en eerste asielaanvragen. Dat zijn er ongeveer 44.000 mensen die asiel hebben aangevraagd, die nog wachten op een beslissing. En daarnaast zo'n 26.630 aanvragen van nareizigers. Dat zijn dus mensen die al een familielid hebben dat hier status heeft gekregen en dan diegene achterna reizen. Ja, en wat voor gevolgen heeft dit voor het hele asiel- en migratieproces? Nou ja, we hebben de laatste tijd natuurlijk veel aandacht besteed aan de problemen in Ter Apel en de noodopvang die overal met stoom en kokend water uit de grond moeten worden. Ja, die moet worden opgezet. Niet uit de grond, letterlijk, maar wel op de grond in Stadskanaal met tenten en de hotels. En noem maar op. Er wordt veel gekeken naar statushouders die niet een woning krijgen. En dat is een deel van het probleem. Maar eigenlijk, zegt het COA, is met name die lange doorlooptijd bij de IND nou eigenlijk echt een gevolg dat we straks over een jaar bijna 33.000 plekken meer nodig hebben in de opvang dan we nu hebben. Ja, en wat zegt de IND daar dan zelf over? Valt het nog op te lossen? Nou, de IND zegt zelf van ja, wij hebben dit eerder gesignaleerd. We doen wat we kunnen. We kunnen niet sneller groeien dan we nu doen, want dat vergt te veel inzet van andere medewerkers. En ik denk dat ja, de IND kijkt ook naar justitie daarin. Goed, dank. Redacteur Rolinde Hoorntje. Italië, Frankrijk en Duitsland hebben de Europese Unie opgeroepen om sancties op te leggen aan Hamas en zijn aanhangers. Volgens de drie landen wordt met het sanctievoorstel een sterk signaal uitgedragen tegen Hamas en voor Israël. Hoe die sancties eruit moeten gaan zien is nog niet duidelijk. Vandaag praten de buitenlandministers van de 27 EU-landen over strafmaatregelen vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Er wordt ook gesproken over reisverboden voor Israëlische kolonisten die verantwoordelijk zijn voor het geweld op de westelijke Jordaan-oever. De Indiaanse regio Jammu en Kashmir krijgt de speciale status niet terug. Dat heeft het Indiaanse Hooggerechtshof bepaald. In 2019 werd die status door de Indiaanse regering, geleid door de hindoe-nationalistische BJP, ingetrokken via een wijziging in de grondwet. De deelstaat is onderdeel van het grotere Kashmir, met ook een Pakistaans en een Chinees deel. In Jammu en Kashmir wonen overwegend moslims, terwijl in de rest van India vooral hindoes wonen. De eerdere autonome status gaf Kashmir de mogelijkheid een eigen grondwet, vlag en zelf wetten te maken. Jehova's getuigen klagen de Nederlandse staat aan voor discriminatie. De geloofsgemeenschap vindt dat alleen hun aanpak van seksueel misbruik is onderzocht, terwijl andere religieuze groepen buiten beschouwing blijven. Volgens de stichting Reclaimed Voices, die opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik, zijn Jehova's getuigen vooral bezig met hun eigen reputatie. In Arnhem is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was even na middernacht in een woonwijk. Het slachtoffer raakte gewond en overleed later aan zijn verwondingen. De aanleiding voor de schietpartij in Arnhem is niet duidelijk. Joost Klein vertegenwoordigt Nederland volgend jaar op het Eurovisie Songfestival in Zweden. Klein combineert happy hardcore en poppunk en is gekozen uit een recordaantal van 600 inzendingen die Avrotros binnenkreeg. Het NOS-journaal. In Griekenland worden alle wedstrijden in het betaald voetbal voorlopig zonder supporters gespeeld. Aanleiding zijn de rellen vorige week waarbij een politieagent ernstig gewond raakte door een vuurpijl. Dat gebeurde na een volleybalwedstrijd. Maar de relschoppers bleken vooral voetbalhooligans. Ruim 400 mensen werden opgepakt omdat niet duidelijk was wie de pijl had afgeschoten. Contact nu met Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Ja, Thijs, is de dader inmiddels gepakt? Ja, een 18-jarige man heeft bekend dat hij de vuurpijl heeft afgeschoten die zich in het dijbeen van die agent boorde. Hij was een van die ruim 400 mannen die werden vastgezet nadat ze de politie bij die volleybalwedstrijd donderdagavond was dat hadden aangevallen. De politie heeft onder meer gecontroleerd op kruidsporen op hun handen en heeft getuigenverklaringen afgenomen. En op grond daarvan is deze jonge man dus aangehouden. Vandaag is hij voorgeleid, maar hij krijgt extra tijd om zijn verdediging voor te bereiden. Poging tot doodslag wordt hem onder meer ten laste gelegd. En ja, die agent ligt nog in het ziekenhuis en na meerdere operaties ook nog steeds in levensgevaar. Ja, voetbalwedstrijden nu dus zonder supporters, maar dit waren rellen bij een volleybalwedstrijd. Hoe zit dat? Ja, in Griekenland hebben grote sportclubs teams voor verschillende sporten. Dat zijn dan naast het voetbal vaak ook basketbal en volleybal. En het geweld van hooligans concentreert zich net als in andere landen rondom het voetbal. Maar je ziet wel steeds vaker dat hooligans uitwijken naar clubwedstrijden van een van die andere sporten. Ook omdat daar de beveiliging minder streng is. Nou, dat was ook donderdag het geval. Die aanval op de politie die vond plaats dus in het volleybal tijdens de wedstrijd tussen Olympiakos en Panathinaikos. En dat zijn natuurlijk twee rivaliserende clubs uit Athene die wij vooral kennen uit het voetbal. Dat was dus volleybal. Desondanks nu voetbal zonder publiek, omdat het om dezelfde hooligans gaat en daar dus het meeste geweld plaatsvindt. En het gaat dan om de hoogste twee divisies van het betaald voetbal waar in ieder geval de komende twee maanden geen publiek bij mag zijn. Ja, hoe groot is dat probleem met hooligans in Griekenland? Ja, groot. Afgelopen zomer viel er nog een dode. Heel vaak komt het echt tot geweldsuitbarstingen rondom wedstrijden. En ook hier worden vaak voorwerpen bijvoorbeeld op het veld gegooid. Afgelopen weekend staakten de scheidsrechters nog in het voetbal, omdat zij zich in verband met die vele bedreigingen ook niet veilig voelen. Dus de speelronde van afgelopen weekend is al uitgesteld. Eerder al werd de competitie tijdelijk stilgelegd. Er zijn ook wel eens buitenlandse scheidsrechters ingevlogen om wedstrijden te fluiten. Nou, dat lijkt allemaal weinig te helpen. De regering heeft vandaag ook aangekondigd dat er nu betere camera's komen en strengere toegangscontrole. Maar ja, dat soort maatregelen hadden tot nu toe weinig effect. En het is dan ook de vraag of ze nu wel gaan helpen. Dankjewel, Thijs Kettenis. Inwoners van de Amerikaanse staat Tennessee zijn begonnen met het opruimen van de schade na een aantal tornado's van afgelopen weekend. 6 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Bewoners van het getroffen gebied keerden na de storm terug naar hun woning of wat er nog van over is. Veel huizen zijn compleet verwoest en tienduizenden mensen zitten nog zonder stroom. De gouverneur van de staat roept op om de slachtoffers te herdenken en stil te staan bij mensen die alles zijn verloren. We need to remember the victims and there are a lot of them. People that have lost their lives, people that have lost everything that they own. I encourage Tennesseans to pray for their neighbors tonight. There are a lot of them that are hurting. De verwachting is dat de tornado's richting North Carolina trekken. In delen van die staat zijn waarschuwingen afgegeven voor tornado's. Bij een Brabantse vuurwerkhandelaar is een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. De handelaar had in zijn bunker naast legaal vuurwerk ook verboden vuurwerk liggen. De inspectie Leefomgeving en Transport vond in de opslag honderden kilo's aan vuurwerkmatten en zogeheten single shots. Dit vuurwerk is sinds 1 december 2020 verboden in Nederland. De inspectie kwam het vuurwerk op het spoor na een tip dat de handelaar dit vuurwerk zou importeren uit België. De eerste brouwerij van de Verenigde Arabische Emiraten opent deze maand haar deuren. Een verandering in de wetgeving van Abu Dhabi maakt de productie van bier in het emiraat mogelijk. Het is een opvallende ontwikkeling, want in veel andere delen van het land is alcohol nog volledig verboden. Tot voor kort kon alcohol alleen in het relatief liberale Dubai gekocht worden. Om steden als Dubai en Abu Dhabi aantrekkelijk te maken voor toeristen, versoepelde de overheid eerder al de wetgeving rond alcoholgebruik. Het weer afwisselend wolken en af en toe wat zon. Lokaal kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen eerst droog en regionaal mistig. Later op de dag vallen buien bij een graad of 9. We gaan nog een keer naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Er staat een file in Noord-Brabant op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en Oorschot 11 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook bij Oorschot dicht. De vertraging is 20 minuten. Op de N34 Emmen richting Zuid-Laren. Tussen de aansluiting met de N381 en Kleindijk 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws-BV. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Er werd druk verkend in Politiek Den Haag door Ronald Plasterk, die vandaag zijn rapport uitbrengt over de mogelijke coalitie, zakenkabinetten of andere mogelijkheden. En de kans dat de PVV daarbij gaat zitten lijkt 100% na jarenlange uitsluiting. De kans dat de VVD gaat regeren met de PVV is nul. Dat gaat niet gebeuren. Dat was demissionair premier Rutte, maar zijn opvolger Jezulgus zette een paar maanden geleden nog de deur open voor Geert Wilders. Ik heb de heer Wilders rond het kabinetsval horen zeggen: het wordt tijd dat we over onze ego's heen stappen en een frisse start. Dus ik ben ook benieuwd waar hij mee gaat komen. Maar ik zal alle lijsttrekkers op diezelfde manier ook bevragen en ook beoordelen. Ben je bezig met het oplossen van de problemen van Nederlanders? Want dat is waar de focus op moet liggen. En toen was daar 22 november met de monsterzege voor Wilders. Veel politieke watchers noemden het opheffen van de regeringsblokkade als reden voor die overwinning. En vanuit linkse hoek klonk de oproep voor een cordon sanitair op extreem rechts, zoals in België. Maar is dat wenselijk en werkt dat daar? Dat vraag ik aan schrijver en journalist, maar bovenal Belg, Tom Nagel, die een boek schreef over migratie in België, en Joost van Spanje, professor aan de Holloway University of London, die onderzoek deed naar die politieke blokkades. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Tom, ik begin even bij jou, want die blokkade in België draait met name om de extreemrechtse partij Vlaams Belang. Eerder was dat Vlaams Blok. Hoe is die ontstaan, dat cordon sanitair? Wel, helemaal aan het einde van de jaren 80 zag je dat het Vlaams Blok, een partij die toen al 10 jaar bestond, maar heel erg klein bleef, altijd maar 1 verkozene had, dat die plots snel begon te stijgen in verkiezingen. Ja, eerst had je een verkiezingsoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen in 1988, waar zij plots 15% van de stemmen haalden. En de vrees bestond. En dan daarna in 1991 had je de beruchte Zwarte Zondag, 24 november 91, waarin de partij plots 12 zetels haalde in het nationale parlement. En dat zorgde voor een enorme schokreactie bij de andere politieke partijen. En met een aanloopje van enkele jaren is er dan op initiatief van de voorzitter van de Groene Partij afgesproken tussen alle andere partijen, de partijen die zichzelf de Democratische Partijen noemden toen, om geen enkele politieke samenwerking na te streven met het Vlaams Blok. Hè. Dus dat gaat verder dan geen bestuursakkoorden maken. Dus er zijn nooit regeringen gemaakt met Vlaams Blok of Vlaams Belang. Er zijn ook in gemeentes nooit coalities gemaakt, zelfs niet in hele kleine dorpjes. Maar er werden ook geen gezamenlijke wetsvoorstellen ingediend. Wetsvoorstellen van het Vlaams Blok of Vlaams Belang worden systematisch weggestemd enzovoort. Dus er is geen enkele vorm van politieke samenwerking met het Vlaams Blok vroeger en nu met het Vlaams Belang, wat dezelfde partij is, maar een andere naam. Ja, blokkades van extreemrechtspartijen vinden vaker plaats. In Nederland hadden we in de jaren 80 de Centrumpartij van Hans Jan Maat. Hij werd ook letterlijk geïsoleerd in de Tweede Kamer. Jan Maat werd als nieuwkomer achteraan gezet. Wie zaten er naast hem? De voorzitter, die dus nooit naast hem zat. Dat was u? Dat was ik. En dan nog één lege plaats, want er waren 151 zetels. Eén meer dan nodig. Dus hij heeft 4 jaar lang hier alleen gezeten. Al dus toenmalig Kamervoorzitter Dick Dolman. Tom, is die blokkade in België ook zo hard? Nee, het is geen fysieke isolatie. De parlementsleden van het Vlaams Blok, Vlaams Belang, zitten gewoon in het parlement. Er was wel de gewoonte, of het was in ieder geval heel erg... Het was ook wel de gewoonte onder andere parlementsleden om daar weinig sociale contacten mee te onderhouden. Parlementsleden van Vlaams Blok klaagden er heel vaak over dat hun collega's hen zelfs geen hand wilden geven, bijvoorbeeld. Of geen drankje met hen wilden drinken in de bar van het parlement. Ja. Joost van Spanje, jij deed onderzoek naar dit soort blokkades in Europa. Hoe uniek is eigenlijk België met zijn cordon sanitair? Ja, we hebben naar 15 landen gekeken sinds de Tweede Wereldoorlog. En je ziet eigenlijk dat in een aantal landen die partijen worden uitgesloten of zijn uitgesloten op enig moment. En dat geldt niet alleen voor hele rechtse partijen, maar ook bijvoorbeeld voor hele linkse partijen tijdens de Koude Oorlog. Dus er zijn behoorlijk wat voorbeelden van in Duitsland bijvoorbeeld. Zweden ook tot voor kort. En bijvoorbeeld ook Frankrijk, daar is het geprobeerd. Ja. Hey, en Tom, jij schreef onlangs in NRC dat deze blokkade eigenlijk helemaal geen effect had. Waarom niet? Geen effect is overdreven. Het hangt er vanaf welk effect dat je verwacht. Hè. Dus de eerste doelstelling, namelijk ervoor zorgen dat het Vlaams Blok of Vlaams Belang nooit aan de macht zou komen, die doelstelling is wel degelijk gehaald. Hè. Het Vlaams Belang is tot dusver, ondanks een lange reeks van verkiezingssuccessen, nog nooit ergens in Vlaanderen aan de macht geweest. Niet op nationaal niveau, niet op Vlaams niveau, niet op provinciaal niveau, niet op gemeentelijk niveau, nergens. Dus die doelstelling is wel degelijk bereikt. Wat ik schreef is dat een andere verwachting die destijds leefde toen het cordon voor het eerst werd ingesteld, de verwachting dat de partij daardoor ook stemmen zou verliezen en uiteindelijk misschien wel zou verdwijnen, dat kiezers zouden inzien dat het geen zin had om op die partij te stemmen, omdat dit dat toch een weggegooide stem was, die verwachting is niet uitgekomen. Het Vlaams Blok is eigenlijk in de hele jaren 90 tot het jaar 2004 altijd alleen maar blijven stijgen. In 2004 hebben zij een hele grote overwinning gehaald. Toen haalden zij, als ik me niet vergis, 24% van de stemmen. En dan is er wel even een inzinking geweest, maar de laatste jaren zie je dat het Vlaams Belang opnieuw heel erg goed scoort. En op dit moment in de peilingen staat de partij, wordt er voorspeld dat zij de grootste partij van Vlaanderen zou worden. En dat ondanks het feit dat alle partijen nog steeds zeggen dat ze niet met die partij willen regeren. Of in ieder geval, dat er echt wel een heel veel moet gebeuren voor ze over hun schaduw springen. Ja. Joost, wat kwam er uit jouw onderzoek? Wanneer is een cordon sanitair effectief? Wat moet er dan gebeuren? Ja, we hebben inderdaad ook gekeken naar kiesgedrag. En het klopt helemaal wat Tom zegt. In het algemeen vinden we geen effect. Maar er is wel een maar hier. En dat is als cordon sanitairs worden gecombineerd met het kapen van de agenda. Dus als de partij echt wordt geïmiteerd en tegelijkertijd wordt buitengesloten, dan komt zo'n partij in de problemen. En dat zag je ook bij het Vlaams Belang. Maar dat is wel een tijdelijk effect. Dus je ziet bij het Vlaams Belang, maar ook Front Nationaal in Frankrijk bijvoorbeeld, toch een behoorlijk herstel heeft plaatsgevonden. Want bij Vlaams Belang kwam de N-VA heel groot op. Dus dan is dat, imitatiegedrag dat belangrijk is? Ja, de LDD en de N-VA die begonnen eigenlijk ook op migratie te tamboureren. En die konden wel, N-VA zeker, die kon wel aan de knoppen zitten. Laten we dan ook even naar de situatie in ons land gaan. Want Rutte sloot jarenlang de PVV uit van de regeringsdeelname. Was dat een effectieve blokkade, Joost? Ja, waarschijnlijk wel. Wat Rutte heel erg knap deed, als je dat zo wil zeggen, dan is dat het imiteren en isoleren combineren. Dus aan de ene kant, je hoorde het al in het fragment, zei hij nul kans, absoluut nooit met Wilders. Aan de andere kant deed hij heel erg zijn best om een beetje die retoriek over te nemen, om te laten zien dat hij echt wel iets voor migratie deed. En dan zie je toch dat mensen er erg beginnen te twijfelen of het wel zin heeft om op de PVV te stemmen. Ja, nu deed afgelopen campagne je zielkens de deur dus open voor Wilders. En jij noemt die veranderende houding van de VVD zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor de overwinning van de PVV. Waarom was dat zo belangrijk? Ja, dus er zijn allerlei andere verklaringen ook gegeven. Maar zonder dat de VVD de deur weer openzette, zou de PVV nooit zoveel zetels hebben behaald. Kijk, de PVV was lange tijd irrelevant. En heel veel kiezers die zich zorgen maken over migratie, ja, die dachten, ja, het heeft gewoon niet zoveel zin om op de PVV te stemmen. En dat zagen we dus ook voor een tijdje in Frankrijk, voor een tijdje in België, voor een tijdje in andere landen. Maar zodra je de deur dan weer openzet, ja, dan kan de PVV in dit geval ongeveer twee keer zo groot worden. Ja, Tom, denk jij daar ook zo over in Vlaanderen? Goh, ik vind het een beetje moeilijk om die algemene theorieën van isoleren en dan imiteren, om dat toe te passen op Vlaanderen. Want ik heb het gevoel dat is wat Vlaamse partijen gedaan hebben de afgelopen 30 jaar. Het Vlaams Blok en het Vlaams Belang daarna werd geïsoleerd. De meeste partijen waren er heel erg duidelijk over. Ook de N-VA, van we gaan er niet samen mee regeren. En tegelijkertijd waren er heel veel verschillende partijen die zich nadrukkelijk op het thema migratie profileerde. En er vaak ook een heel streng beleid rond voerde. Dat was niet alleen de N-VA, maar ook onze huidige staatssecretaris voor migratie van de Christendemocratische Partij voert een hard beleid op asielzoekers en zo. En toch leidt dat er zelden toe dat die partijen windeieren legt. In Vlaanderen wordt meestal gezegd van ja, kijk, je speelt daarmee op het terrein van het Vlaams Blok. En aangezien het Vlaams Belang het issue ownership heeft, zo gezegd, over migratie, zullen zij altijd winnen, ook als de andere partijen zich op migratie gaan profileren. Dus die redenering van kiezers van goh ja, wij willen een streng migratiebeleid. Het Vlaams Belang gaat dat niet kunnen uitvoeren, want het zal er toch niet bij zijn. Maar we kunnen kiezen op een alternatief en die zal dan dat beleid voeren. Mijn indruk is dat de meeste kiezers van Vlaams Belang denken van ja, wij vertrouwen die andere partijen er toch niet echt mee. Ze hebben wel strenge retoriek, ze doen wel alsof ze onze bezorgdheden serieus nemen, maar wat zien we? Ieder jaar komen er toch weer heel veel asielzoekers bij, heel veel migranten bij. Het probleem wordt au fond niet aangepakt, dus redeneren zij, de enige die dat echt zal kunnen oplossen is het Vlaams Belang, nog denken even, zij. Ik wil nog even terug naar Nederland en eventjes even terug ook naar Joost. Want Joost, ja, nu heeft de PVV 37 zetels, daar kan je moeilijk omheen. Maar Omtzigt staat nog altijd niet te springen te onderhandelen. Of is dat gewoon tactiek? Nou, dat is in ieder geval wel iets heel anders dan een cordon sanitair, waarbij je stelselmatig een partij buitensluit, zegt van hier wil ik niks mee te maken hebben. We gaan niet regeren, nul, nooit. Dus wat je hier ziet is meer een soort van ja, wil ik wel, wil ik niet. We gaan eens even kijken. Dus dat ruikt, nou ja, dat lijkt iets meer op tactiek dan op echt daadwerkelijk buitensluiten. Zoals je dat zag in België bijvoorbeeld. Nou, dan gaan we afwachten waar Ronald Plasterk straks mee komt. Dankjewel journalist en schrijver Tom Nagels en Joost van Spanje, hoogleraar Politics aan de Royal Holloway University of London. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Maar we blijven nog even in België, want begin volgend jaar krijgt de man die dat jaar 65 wordt een Lifetime Achievement Award bij de uitreiking van de MIAS. Een muzikant en presentator die zelf ook heel wat grote sterren in het zonnetje heeft mogen zetten. Ze is 28 jaar, 10 jaar bezig, waarvan 5 jaar aan de absolute top. En haar naam wordt nu al met grote letters gespeld in iedere pop-encyclopedie. Dames en heren, we zijn trots dat ze er is. Hier is Céline Dion, Laura Pausini, Sinead O'Connor. Dames en heren, Bart Peters. Bart, goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Ja, en van harte gefeliciteerd. Ja, het is wel wat, ja. Je hebt zelf al wat nodige Music Industry Awards op de schoorsteenmantel staan. De MIAS, zoals dat in Vlaanderen heet. Je kreeg er al 3 jaar lang op rij de beste Nederlandstalige artiesten in je schoot geworpen. Dus dan zag je deze Lifetime Achievement Award toch ook wel aankomen? Nee, eigenlijk niet, omdat ik heb hem al 6 keer gewonnen, maar dan eigenlijk altijd voor beste plaat. Niet voor leukste verschijning, niet voor leukste videoclip, ook al niet voor doorbraak. Maar dit is iets anders. Dus de prijs voor... Het zijn onze Grammys, het zijn de Belgische Grammys. Hè. De prijs voor beste plaat krijg je van het publiek. En die van de Lifetime Achievement, die krijg je van de zogenaamde sector. Dat zijn je collega's, de andere muzikanten, platenfirma's, weet ik veel, de radiomakers enzovoort. Dus die zie je nooit aankomen. Ook een klein dingetje is dat hier in België vaak mensen die Lifetime Achievement Award kregen en dan ongeveer 2 weken later stierven. Ach. Ik denk aan Arno Hintjes bijvoorbeeld. Die is hem komen afhalen, die heeft al gespeeld. En dan ja, is hij gestorven. Hetzelfde voor ene Willy van de Scabs. En Toet Stielemans is hem niet eens kunnen komen afhalen, want hij was net overleden voor de uitreiking. Dus mijn vraag was natuurlijk, is er iets dat ik niet weet? Nou, je ontving dit jaar ook al een carrièreprijs voor je presentatiewerkzaamheden op televisie. Dus denken ze echt in Vlaanderen dat je niet lang meer te leven hebt? Ja, het is ook bij die kastaar, want dus de MIAS, dat heeft alleen maar met mijn muzikale bestaan te maken. Maar dus... Ja, dit jaar kreeg ik alleen een kastaar. Dat is ook een soort, een Emmy dan, hè, voor mijn tv-werk in Vlaanderen. En ik dacht dat daar ook van, zeg maar, zou mijn huisdokter dat dan niet vertellen van die ongeneeslijke ziekte? Het is gewoon vreemd. Ja. Ben je wel trots op het feit dat je deze Lifetime Achievement Award krijgt? Heel trots. Heel trots, omdat... Wat er ook stond in het juryrapport is, en dat is waar, ik ben al sinds mijn zevende songwriter. En dat is wel een dingetje. Dus ik heb in mijn leven duizenden songs geschreven die soms terechtkwamen bij musicals, bij kinderprogramma's, bij films. Heel vaak op mijn eigen platen. Soms ook bij de radio's. Dus eigenlijk, je wordt gevierd als songwriter. En dat is... Je liedjes overleven in principe je eigen leven. Hè? En dan later is erbij gekomen dat ik me ben gaan uitleven als zanger en performer... En muzikant, echt letterlijk leren heel goed gitaar spelen of drummen of wat dan ook. Ik speel vooral gitaar. Maar, ja, het is fantastisch. Het is zeker wat. En het mooie is, je bent dus echt een songwriter. En je hebt ook een nieuw nummer geschreven. Dat heet Een Gloednieuw Begin. Wij gaan dat draaien. En Een Gloednieuw Begin, dat betekent dat je nog jaren mee kan, Bart Peters. Dank je wel. Het gaat nogmaals, iets anders, maar dat merken jullie zelf wel. Van harte. Ik zag de maan blij aan de hemel staan. Ze lachte al haar kraters bloot. Geen bommen meer, geen grootheidswaan. Geen verdriet, geen hongersnood. Ik zag een gloednieuw begin. Ik zag een gloednieuw begin. In een droom die ertoe deed, zag ik een wereld zonder leed, kreeg alles weer zin. Zonder psychopaten, koud en bang en zelf ver weg van. En van die tafels echt lachwekkend lang waren we eindelijk bevrijd. Ik zag een gloednieuw begin. Ik zag een gloednieuw begin. In een droom. Alles weer zin. Ik zag een gloednieuw begin. Ik zag een gloednieuw begin. In een droom die er mocht zijn, zag ik een wereld zonder pijn, kreeg alles weer zin. Een gloednieuw begin van Bart Peters. En van België gaan we natuurlijk naar Bureau Buitenland. Sophie, vertel. Ik dacht een wereld zonder leed, maar helaas Patrick, dat zit er ook vandaag niet in. De Britse premier Sunak zit in een lastig parket een jaar na zijn aantreden. Wij kijken wat is er daar aan de hand. BNN VARA. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Vanavond in Danny ter plekke reist Danny Goossen af naar Tunesië.